Nisimgħu il-vuċi ta' Franz Pisani mill-Birkirkara. Lillum għadu xi kanta waqaf ikanta fl-87 fl-1987 u kellu karriera ta' 50 sena taħt id-direzzjoni ta' Carmelo Costa. Kien ikanta fil-Bażilika ta' Birkirkara ta' Santa Elena. Llum il-ġurnata għandu 70 sena nixtiequ lu mort wil il-Franz. Naf ċert li Franz bħala se tirrekordja l-programm. Tibqa' lu tifkira żgur di l-Ave Marija simgħu kemm isabiha. U dik kienet l-Ave Marija l-interpreta Franz Pisani minn Birkirkara, Proset Franz.